rifa'a ibn abd al munzir di domi ko ñu naan abd al munzir bobu di domi zanbar la bude imam ibn al hafid ibn hajar rahimahullah mom ti al isaba dafa def zanbar waye mom sax zubair la wala arifa ibn abd al munzir ibn rifa ibn zubair ibn zaid ibn umayya al ansar al awsi nekon mom mboko abu lubaba sahaba bu siw bobu radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mom gis nañ ne imam ibn ishaq nako non imam musa ibn uqba rahmatullahi alayhi nako non abul aswad ñom ñep nenañu bokon na ci ñi nga xamantene ño doon wa aqaba fekkon nañ aqabatu mina di bu mujubi imam ibn ishaq neena bokon na ci ñi nga xamne bi yonnati bi alayhi salatu wasallam gadaye ken rifa bi bokon na ci ñi nga xamne fekkewon nañ badar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak ibn al kalbi rahimahullah mom matruk le neena kene rifa'a bi mom mo nekone mboko abu lubaba ak mubashir radiyallahu ta'ala anil jami' mom mune ñom ñett dal do non nañu dem badar ñom ñep demon nañ fekke badar ñom ñett ñoñu ñom ñep di ay frère de rifa'a ibn abd al munzir ak lubaba ابن عبد المنذر اك مبشر ابن عبد المنذر نون نيوم نيت نيب ديمون نانيو بدر باญو ديمي فالا نيو راي كي موجي كي دي مبشر نانا ناك يونس بي عليه الصلاه والسلام دال دي ديلو ابا لبابا نдах ليغا خمانتيني ني موم دافا غيسون ني dello mo waron ci mom moy ñoo nga xam dañu japp ne matuñ ngir xex bi mune waye rifa'a mom fekke na badar mo kon mubashir ta mubashir fala genn adina mom fofele ca badar mune kanta rifa'a ibn abd al munzir bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mu ngi genn adina kero ci khaybar ci 7e ane bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ubbe khaybar mom fofele fele genn adina mom sayidina rifa'a ibn abd al munzir tabokon ci ñi nga xamne ño jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam laylatul aqaba ba pare ñu bokon ci ñi nga xamantene ni ñom fekke won nañ badar waye nek ci ñi nga xamantene ni ci nuqaba u yoyu yonnati bi alayhi salatu wasallam waxon ni gennel leen ma ci ñom ci seen biir ño xamantene ni ñoy nek seeni ñi leen di taxaw nek seeni responsable kon mom ci wax joju non la genn adina fele ci khaybar ba ñi ubbi dekk bo ba le juifé newon fala genn adina mom radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi waja'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwahu